er is een kliksje blijkbaar van statistici in de Universiteit van Hasselt, die allemaal gesponsord worden door de Bill Gates Foundation en de vaccinboeren. En die niet met spek, maar met heel varken schieten. Dat is alleen in België mogelijk, want dit zijn natuurlijk groteske leugens, groteske misinterpretaties. Dit is wetenschap A die niet deugt, maar veel sterker nog. Wat ze dan zeggen in de krant dat in een artikel staat, komt helemaal niet overeen met hun eigen artikel. Dus dit is volksverlakkerij van de eerste orde. We konden ongetwijfeld ook mee aan de slag. Die kunnen natuurlijk wel strafklachten verwachten, want dat is misleiding met zeer zware en drastische gevolgen. Hier houdt dit zeer goed in doog. Dan zit een kliekje in Hasselt dat zo corrupt is als de hel en we gaan het uitroken. En jullie hebben daar bewijzen voor? Oh ja. Ja, ja. Kijk, wetenschappers, godzijdank, moeten zeggen door wie ze gesponsord worden. En een tweede ding is, die moeten zich aan de wetenschappelijke methode houden. België is er veel te laks in. Ik denk dat er zware, heel effectieve tuchtorganen moeten komen voor wetenschappelijke publicaties en academici die denken zich voor wetenschapper te moeten uitgeven. En men moet hier iets duidelijk van schrappen. Hier zijn een aantal mensen die hoge wetenschappelijke posities houden, die zich volledig laten misbruiken, die het volk verlakken en de staatskas plunderen. Dat is meer dan reden genoeg om ze voor de rest van hun leven kaal te stellen. Ze mogen al blij zijn dat ze niet achter de tralies eindigen. Zo denk ik daarover.